Псалом 14. Каже безумний у своїм серці: немає Бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися загалом і злидащили. Нема нікого, хто добро чинив би. Нема ані одного. Невже не схаменуться всі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли? Вони Господа не призивають. Тим і дрижатимуть від страху, бо Бог із родом справедливих. Над замислом убогого ви хочете сміятись. Проте Господь – його притулок. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння? Коли Господь поверне долю свого люду, зрадіє Яків, втішиться Ізраїль.